Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Signe Terp. Lever de danske selskaber i bedste velgående, eller skal der en eller anden form for redningskrans til? Kransen er der tilsyneladende brug for i energikæmpen Ørsted, hvor ledelsen her til morgen har disket op med en plan, der skal forsøge at vende skuden. Den plan den ser vi nærmere på de næste 54 minutter her i Millionærklubben, hvor vi også stiller ind på Carlsberg, Lundbeck, Pandora og Vestas, der alle har givet regnskaber på den her friske onsdag morgen. Og friske, det er vi altså også her i studiet. Jeg har nemlig begavet besøg af Lars Hytting, aktiechef i Arta Kapitalforvaltning, og Michael Friis, aktiechef i H.C. Andersen, Capital og fast porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Godmorgen og velkommen til jer begge. Godmorgen. Godmorgen. Hytting, for en lille måneds tid siden, der havde jeg også fornøjelsen af dig herinde i studiet, og der sagde du, at altså, det kunne godt tegne til at blive en dansk aktiefest i år. Er du lige så stærk i troen efter de her regnskaber, der er væltet frem her til morgen? Jeg er bestemt ikke blevet mindre stærk, end jeg var for en måneds tid siden. Jeg synes, at de danske selskaber so far har leveret rigtig godt i de regnskaber, vi har set. Og det synes du også er tilfældet i de regnskaber, vi har set her til morgen, eller er der nogen, hvor du tænker, sådan, der er lige lidt hård i suppen der? Jeg synes, at vi fortsætter, hvor vi slap. Der er gang i den i dag, men af det, jeg har set, og de selskaber, der er kommet, så er jeg i hvert fald ikke blevet skuffet. Mm. Og vi dykker mere ned i alle de her regnskaber lidt senere, men altså en aktiefest har det ikke sådan helt været i alle selskaber i år indtil videre. Lars Hytting, jeg var lige nede og kigge sådan lidt på, hvordan det er gået år til dato, og 9 ud af de nu af 24 selskaber, der er i C25, er i rødt for året. Værst er det gået over Vestas, Bavarian og Genmap. Kan man pille sådan nogle røde tråde ud af det hele, der forklarer, hvorfor det lige præcis er de her selskaber, der har fået et slag over nallerne? Genmap har været lidt i modvind, sådan rent nyhedsflow-mæssigt. Og det er ikke altid, at tingene nødvendigvis giver mening. Altså markedet har det meget med at fokusere på nogle elementer, og måske lidt ikke fokusere på nogle andre elementer, og lige i øjeblikket er Genmap bare i sådan en negativ storm, hvor er omkostningerne spurter afsted, og der var lige et par patienter, der døde i det sidste testforsøg her. Meget uheldigt, men man har altså også at gøre med nogen, der er meget syge, og som lige så vel kan dø af, ja, kvæg, de er meget syge. Men synes du, vi som investorer har en tendens til at overfokusere på nogle få ting, og så handle aktier på den baggrund? Ja, det synes jeg. Men det er nu engang bare sådan, aktiemarkedet er. Og det er ikke altid, at tingene giver mening. Vi behøver ikke at spole tiden længere tilbage end, jeg tror, for 5,5 minutter, hvor Michael og jeg stod og lige evaluerede lidt reaktioner i morgendagens handel her. Og en lille smule overrasket over nogle bevægelser, og havde forventet lidt andet på nogle andre bevægelser. Altså, sådan er der så meget. Og det er jo også det, der er så fascinerende ved hele det her univers. Man ved aldrig helt, hvad der sker. Michael Friis, C25 i plus, det bevægelser, som dig og Lars var overrasket over, da børsen åbnede sin dør. Hvad var det for nogen? Ja, det var nok egentlig Carlsberg, vi var mest overrasket over, at den nye overordnede plan, du ved, hvor han jo øger sine forventninger både til den organiske vækst og til sin indtjeningsvækst på den lange bane, den ligesom ser ud til at vinde, versus at guidance i år, deres regnskab måske var lidt til den svage side, altså guidance for indeværende år, står altid lidt her, og det er jo Jacob Aarup, han har meget tillid, ikke? Men det er aldrig godt, du ved, at starte med en plan og sende ud i går aftes, at nu øger vi vores langsigtede forventninger, vi satser mere på Asien, Kina er nævnt, what the fuck, hvad er det for et land, ikke, man vil øge sine forventninger til, men jo også non-alkoholiske drikker, og derfor øger han sine langsigtede forventninger og så også sine investeringer. Og omkring, hvad han vil have i indtjeningsvækst og de her ting. Og det er jo fint. Og så leverer vi jo et regnskab i dag, som er okay på resultaterne, men indeværende næste års vækst er 1-5%. Og det er langt fra de langsigtede mål. Og det er jo altså det der med, at man har det her, du ved, det er aldrig godt at ikke levere i det første år, som man starter sådan en ny strategiperiode. Så det tror jeg måske var blevet straffet her til morgen. Men det ser ud som om, investorerne har fokus på den lange bane og den nye plan, der er lagt der, og en lidt tro på det frem for det andet. Så det viser jo bare, at reaktion. Jeg tror, Vestas var vi begge to enige om, at den den så ud til på vores system at starte rimelig flat. Det kunne vi ikke forstå, vel, fordi det var bare beat på kvartalet, ikke? Og en relativ okay, eller en stærk guidance i hvert fald i toppen af guidance-intervallet, ikke? Og en aktie, der har været under pres, fordi man har sådan ventet på, om den her EBIT-margin næste år nu også kunne tilfredsstille markedet og vise rejsen mod 10 i 2025, ikke? Og som vi sagde, 2 i år, 6 næste år, hvis det er toppen, og så det passer jo med 10, ikke? Det kan vi jo tegne en lige linje. Det er ikke helt så simpelt, men så vi var lidt overrasket, at den ikke åbnede stærkere, men det kom også hurtigt, ikke? Så det er det her. Og Ørsted, jamen, den har svinget mellem et minus på 3% og nu op 2%, ikke? Det er jo en kæmpe plan, som markedet skal ind og absorbere, ikke? Der kom ikke en kapitalforhøjelse, og alle var vel enige om, kom det ikke, var det en aktie, der kunne stige, ikke? Jeg synes egentlig også, det er en rimelig balanceret plan, de fremlægger, de skærer dividenden. Det kan jeg heller ikke forstå, hvis markedet kan blive overrasket over. Omkostningsreduktionerne ligger måske i den lave ende, tror jeg, hvad der har været diskuteret ude i markedet, hvor meget, du ved, der skal skæres i tingene, ikke? Og så viser det jo, at den store del af den her plan, det er jo sådan set at få øget frasalget af vindmølleparker, altså eksisterende parker, man allerede har op, til at finansiere nye, ikke? Og det er vel her, markedet i dag lige skal stå og veje, at jamen, det er nu også muligt for dem, ikke? Det er jo fint at lægge en plan over, de næste 6 år skal sælge for, hvad, 115 milliarder eller sådan noget lignende i vindmølleparker, ikke? Men kan man sælge dem? Har de priserne og så videre, ikke? Og derfor er det nok en aktie, der vil svinge utrolig meget i dag, og vel ret væsentligt, hvordan man ligesom får kommunikeret tingene ud, og hvilken optimisme man ligesom får udtryk på telekonferencen. Så der tror jeg godt lige, jeg vil vente her den med, før at jeg judger på dagen. Men som sådan har vi handlet lidt ind i det her. Men altså, køber du planen her, så er det jo klart, at Ørsted er ret billig, men hvor tidligt er markedet villig til at købe, du kan sige, den plan her, der er fremlagt, og troen på, hvor meget af den, der kan implementeres, og hvor meget af den, der bliver leveret frem mod 2030. Det er ligesom det, som aktien den skal reagere på i dag. Lad os lige prøve at zoome lidt ind på den der spareplan, fordi at, altså, der er enormt mange punkter. Det er en lang spareplan, som de er kommet med. Nogle af sådan, tingene i den er, at de sløjfer udbyttet til og med 2025. Bestyrelsesformanden trækker sig. Man vil fyre mellem 600-800 medarbejdere globalt. Man trækker sig fra markeder i Portugal, Spanien og Norge. Og så vil man altså også frasælge nogle af de her eksisterende pakker. Lars Hytting, hvad tænker du om alle de her punkter, som de ligesom disker op med? Jamen, jeg synes, at Ørsted gør det eneste rigtige. Og de gør også det, som jeg har efterlyst, at jeg synes, de skulle gøre. Altså, man er nødt til at kigge på hele forretningen, og så simpelthen skære bredt. Altså, lidt her og der. Og jeg synes, det lyser langt væk, at man har haft to ønsker her. Det er, at man vil for guds skyld undgå en kapitaludvidelse, fordi det er ikke noget, der sådan er voldsomt populært i finansmarkedet. Og så har man ville beholde så mange arbejdspladser, som man nu kan komme afsted med. Altså, jeg synes ikke, at 6.200 medarbejdere er særlig meget. Altså, det er jo, nu skal jeg heller ikke stå og lyde som sådan en altså, det er jo positivt, at det ikke er flere, men altså, det er et aktieprogram, det her. Som kapitalist, så tror jeg, markedet havde forventet noget mere. Men omvendt, så bleder der virkelig bare skåret til i alle ledere og kanter. Og det er jo også en måde at sikre den fremadrettede forretning på. Og markedet havde jo ligesom på forhånd spekuleret i alt muligt. Altså, kommer der en kapitalforhold, så bliver det hele sløjfet. Skal de til at investere meget, meget mindre? Altså, men Hytting, det lyder som om, at du tænker, sådan, de har egentlig taget sådan, det mindste våben frem, de måske kunne. Er det så nok? Jamen, det er jo det, der er det store spørgsmål. Og Michael nævner det jo også. Altså, en stor del af det her, det er at lave farmdown. Altså, frasælge nogle vindmølle, allerede eksisterende parker og projekter. Og en ting er, hvad man mener eller vurderer tingene er værd, ikke? Altså noget andet er, hvad er de værd? Altså, hvad kan man få for det i sidste ende? Det er aldrig nogen helt favorabel situation at stå som sælger, når alle ved, man er sælger. Altså, det er sådan lidt, det er lidt sjovere bare at sælge noget, fordi man får en god pris for det, end at man død og pine skal ud og skære voldsomt til. Man kan også sige, dommen skulle det komme fra aktiemarkedet i dag, altså komme for os. Det, i Ørsted, der er der faktisk en tredje, som er endnu mere vigtig, og det er ratinghusene, ikke? Altså, fordi de skal jo stadigvæk have rigtig meget gæld på bøgerne til at gøre de her ting. Det er kreditvurderingsbureauerne, ikke? Altså, det er jo dem, altså, nedjusteret i Ørsted, så kan den forretningsmodel jo ikke køre, vel? Altså, så den her plan er jo sammensat Sandsynligvis. Jeg ved ikke, om man snakker med de her ratinger og siger, nu fremlægger vi det her, giver I os så ikke notch down i vores kreditvurderinger, ikke? Fordi det er jo helt sindssygt dyrt med den gæld, de har. Ikke? Det er realiteten her, at du ved, at vi de kommende tid skal have forklaring på, tror man rigtig meget på planen, ikke? Er den fin nok? Er den nok? Det kommer altså også fra dem af. Selvfølgelig kommer det også fra aktiemarkedet af, men de vil egentlig nok være meget, de vil kigge meget på ratingbureauerne, fordi det er så væsentlig en del af planen, ikke? Så altså, det virker som om, de har lavet den her gyldne middelvej, og det er vel egentlig godt nok, altså du ved, de er også statsejet, vel? Det der fyrtårn derude, ikke? Altså det var jo det, som alle frygtede som aktionær, det var, at staten sagde, nej, vi skal sgu være det her fyrtårn, ikke? Så de 50 gigawatt ude i fremtiden, det skal vi have stillet op. Så må I hente noget kapital. Vi har masser af penge i statskassen, ikke? Så vil vi alle andre blive kørt over, ikke? Så de har fundet sådan en gylden middelvejs, virker det ind i det hele, ikke? Og det er måske et godt udgangspunkt, ikke? Ja. Hvorfor aktien så ikke reagerer mere i dag? Jamen, hvor meget af det her skal vi købe? Hvad skal vi købe ind i? Og markedet har jo allerede købt ind i en del af den her plan, ikke? Vi er jo gået fra, at den handlede på egenkapital ned omkring 240, ikke, til hvad nu omkring 400. Jeg siger ikke, at det er ikke langt fra hvad vi engang handlede og så videre, men det er også en anden situation nu, ikke? Altså, så det bliver de kommende dage, hvor folk skal absorbere den her plan, det skal lægges i regnearkene. Jeg tror sådan set, at analytikerne vil nok ligge omkring sådan 500-560 eller sådan noget, når der ligger den her plan i regnearket. Nogen kan måske ligge lidt højere, så der er jeg egentlig ikke så nervøs. Men det er jo ikke kun analytikerne, det er jo også, om investorerne ligesom siger, er den her gyldne middelvej virkelig det, vi gerne vil have? Uden en dividende, det er jo ikke, hvor jeg kan få tonsvis af penge i det sorte lige nu, ikke? Altså, Equinor laver det største udløgning, ikke? Total er også lige kommet med kæmpe udløgninger, ikke? Jamen, vil man hellere have det, jamen, så er de sorte aktier lige nu bare mere interessante. Der ligger en stor kommunikativ opgave også, ikke? Altså, på at få fortalt, hvad det er, man... Hvad vil man, og hvor vil man helt præcis hen? Altså, nu har vi bare fået den her ordentlige, lange spiseseddel af en plan, og nu skal det ligesom følge til dørs. Så der er nogle spændende dage foran os her for Ørsted. Men Lars Hytting, er Ørsted en aktie, som du vil altså købe ind i, sådan som det hele ser ud i dag, og har i den i det hele taget? Altså, vi har Ørsted, og vi har været undervægtet i Ørsted i lang tid. Vi tog lidt ind på den der store nedskrivning, der reducerede vi vores undervægt. Okay. Noget sådan lidt by the dip-agtigt, og så har jeg egentlig bare afventet, hvad der skulle ske derfra. Og nu er der ligesom blevet sat to streger under, hvor er det, man vil hen. Og nu skal jeg da også hjem og lige kigge i mit regneark og gøre mig mine idéer og tanker om jeg skal gøre noget ved den undervægt der. Så altså, lurer du sådan mere på måske at købe op i den, end du måske lurer på at sælge ud, eller hvad er sådan din umiddelbare dom? Jamen altså, som Michael også siger, altså, Ørsted er billig, men det kræver, at du tror på det. Altså, og omvendt, så er det, vi kan jo ikke komme udenom, at selve markedet, den grønne omstilling, der er der i hvert fald nogle klimamål for fremtiden. Altså, der skal gøres noget, og Ørsted er inden for den her branche. Så der er jo helt sikkert en efterspørgsel. Jeg er på tænkestadiet, og skal også lige danne mig et indtryk her. Og jeg tænker måske, du ved, det lyder sådan lidt... Det er jo ikke sådan en privat nødvendigvis, tænker, men Lars er jo undervægtig i den, ikke? Altså, du ved, det er nok en aktie, du ved. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg vil undervægtig i. Jeg vil måske starte med, altså... Jeg tror, mange skal overveje, om de ikke kan på neutral på den her, ikke? Fordi nu er der ikke alle de her... Altså, vi har fået ryddet lidt op, ikke? Jeg ved aldrig, om der er mere, men vi har fået ryddet op. Man har nu fået fremlagt en plan, som er meget mere realistisk, så det er, man kan ikke bare stå og slå på, at der ikke er noget derude fra ledelsen af, som man kan forholde sig til, fordi det kan simpelthen ikke lade sig gøre, det de havde liggende derude, ikke? Det gør det svært, tror jeg, at ligge, du ved, markant undervægtet i den her aktie i den kommende tid, ikke? Med mindre, du ved, de forkluder og virkelig får kommunikeret de her planer ud de kommende dage, så tror jeg, det er en, hvis man har lagt undervægtet, ikke? Så de store investorer, jamen, så mover de sig nok til neutral, nu vil jeg vurdere, ikke? Fordi at det er, hvor meget af den her skal vi købe, ikke? Men den vægter også en lille bitte smule og så videre, ikke? Altså, det er mere realistisk, det der er fremlagt, ikke? Det er ikke helt, måske helt urealistisk, ikke? Det bliver sværere at være sindssygt negativ på den aktie nu. Og så har kapitaludvidelsen bare ligget som sådan en lidt negativ dyne hen over aktien, ikke? Og det er jo, det synes jeg er jo en god ting, at det i hvert fald er faret af banen som værende kapitalist. Så kapitaludvidelsen er faret af banen. Noget andet, der måske også er faret af banen, det er sådan bekymringerne omkring, om Mads Snipper, altså topchefen ude i Ørestrøm, at han kunne blive siddende på posten. Han trådte til i januar 2021. Aktiekursen er siden han trådte til faldet med 67%. Man har fyret finansdirektør, man har fyret en driftsdirektør, nu har man også mit, eller bestyrelseslederen, som de kalder det, er også gået. Michael Friis, peger pilen på Mads Snipper nu, eller er vi færdige med at tænke på, om han er den rette mand i front for Ørsted? Det tvivler jeg stærkt på. Jeg beklager, Mads. Og der er ikke nogen i dag, der troede på, du fyrer hele ledelsen, og så også, altså, du fyrer finans af hele vejen op igennem, og så også tager du CEO'en. Ikke? Altså, du kan jo ikke efterlade et selskab i en eller anden fuldstændig limbo, hvor der ikke er en eller anden kontinuitet. Ikke? Altså, men derfor så sidde i det. Jamen altså, nu er der jo fremlagt en ny plan. Altså, nu skal vi jo huske på, at Mads Snipper, du ved, er da godt nok i beskydning og så videre, hvor meget han koster også danskere, fordi vi ejer en del af Ørsted. Men altså, glem nu ikke, at problemerne var jo allerede lavet delvis bagud i tid. De har ikke eksekveret stærkt på det, og det må han ligesom tage sig, ikke? Altså det, alle de her forsinkelser og de her ting, hvor man ikke har kunne eksekvere. Det er jo også derfor, en del af den her plan er jo at sige, at vi har lært af USA, hvordan risiko minimerer vi, at der ikke er forsinkelser, og dermed de her store forskydninger, og dermed projektet ikke bliver stillet op til ordentlig tid, dermed vi ikke får vores penge, dermed kan det ikke længere betale sig, fordi så skal vi betale meget dyre møller eller sådan nogle ting, ikke? Altså, så, men sagt på en anden måde, måske skal han nu bevise, at i hvert fald at den her plan at han kan få løbet den godt i gang, og hvis han kan det, og få skabt noget tillid der, jamen så er det jo ikke sikkert, men jeg tror ikke, at vi skal regne med, at bare fordi det ikke skete i dag, altså det var jo en umulighed, vi kunne jo ikke, altså der skal jo være noget kontinuitet i virksomheden, ikke? Så sagt på en eller anden måde, så nej, jeg tror ikke, at vi er færdige med at diskutere det her, men nu er der fremlagt en ny plan, det er jo ham, der står i spidsen for den, ikke? Nu må vi se, hvordan han får den løbet i gang, det må vel være vurderingen. Lars Hytting, som aktionær i Ørsted, gør det nogen forskel for dig, om det er Mads Snipper eller en anden en, der sidder i front for hele biksen? Nej, altså jeg har sådan set tillid til Mads og bakker Michael fuldstændig op i det, han siger her, altså det er jo... Det er jo nogle problemer for gammel tid, og man kan ikke udskifte det hele på én gang. Altså, det vil være total limbo. Men jeg læser det her som, at det er Mads, der har fremlagt sin plan med input fra højre og venstre, og med at forsøge at gøre alle tilfredse. Og hvis det ikke lykkes, så har vi nok også et trænersæde, der er mere end lunkent. Og således har vi altså været lidt rundt omkring Ørsted, som har udgivet spareplan og regnskab her onsdag morgen. Det samme har en hel stribe andre selskaber, og dem skal vi altså dykke ned i nu. Jeg har besøg i studiet af Lars Hytting fra Arta Kapitalforvaltning og Michael Friis fra H.C. Andersen Capital. Hvis du har spørgsmål til os eller bare vil give dit besøg med, så er nummeret 42 42 03 21. Du kan skrive ind til os på sms. Du skal bare huske at starte den med Mio. Og der er altså to sådan store energikæmper i det danske C25-indeks, Ørsted og Vestas. Nu har vi lige travlet Ørsted igennem, så lad os se lidt nærmere på Vestas, der jo altså stiger ret markant her i børsåbning. Lars Hytting, det er et selskab, der i fjerde kvartal sidste år havde noget af en ordrefest med rigtig, rigtig mange nye ordre. Er det noget, vi fejrer i dag, eller hvorfor stiger den? Ja, jamen Vestas tjener penge. Det er jo en stor dag. Vestas tjente penge. Hele 78 millioner euro blev det til på bundlinjen i 2023, men det er jo markant bedre, end hvad det blev til i 2022, da det var et stort sort hul. Og altså, det virker som om, at hullet er blevet lappet. Og jeg synes, der er i den grad lys i tunnelen. Nu er det ikke bare for enden af tunnelen, men faktisk inde i tunnelen også. Og Michael nævnte også lige den her tabel, vi har gang i, ikke? Med, det hedder 2-6-10-tabellen. Ja, den må I lige forklare for lytterne, tænker jeg. Altså, Henrik Andersen har for efterhånden en del tid siden sagt, at i 2025, der er målsætningen en EBIT-margin på 10%. Og det er jo ret offensivt. Fordi de har en EBIT-margin på halvandet? Halvandet, ja. Nu her, ikke? Men vi skal, altså, de foregående år har det været i negativt territorie, så de her 10% har bare virket sådan, ja, det har været noget uhåndgribelig fluffy størrelse. Men nu, jamen, 1,5% i 2022, og de guider... 4-6. 4-6. Så nu tager vi bare toppen af guiden. Så hvis vi nu... og så springer med 4, ikke? Så 2, 6, 10. Altså, det er jo... Det er den helt gode tabel, som man tabellen, jo selvfølgelig lærer. Men altså, grunden til, at vi står og joker lidt med det, det er jo, at det, der skulle lægges i det her regnskab, det var jo rejsen mod de 10 er mulig. Mm. Ikke? Du ved, har du guidet 3 i år, ikke? Så har du sagt... det blev meget bedre år. Du skal så øge 7 næste år. Hvordan, min ven, ikke? Altså, du ved, sådan sagt populært, ikke? Så nu, du skal jo se det. Jamen, er det realistisk? Jamen, det er det vel. Altså, du ved, du har en industri, som har fået hævet priserne. Du har en industriaktie. Altså, industriaktier, de må godt tjene 10% på EBIT-marginen. Mm. Altså, du ved, hvis man har en toplinjevækst, ikke? Altså, nu har vi historisk haft svært ved at tjene penge i den her branche, men hvis du sådan kigger generelt set på industriaktier, når de modnes, det vil diskutere, hvor lang tid det har taget, når de modnes, så er det ikke helt uretfærdigt, man tjener 10% på EBIT-marginen. Så hvorfor skulle jeg ikke forvente, at Vestas kunne gøre det, om det er lige 2025 eller 2026? Markedet har jo ikke rigtig troet på det. De har lagt en lille bitte smule under. Det er jo også det, der bliver muligvis belønnet i dag, ikke? Altså, markedet lå på 5% i år, ikke? Nu bliver der guidet 6. Er der en mulighed, ikke? Altså, du ved, der er noget optimisme. Regnskabet var fint. Det slog forventningerne, så indtjeningen var bedre i det her kvartal, ikke? Så retningen er rigtig. Så er det urealistisk? Nej, og det har det jo aldrig været, når folk spurgte mig. Du ved, jeg ved ikke, hvordan pilen skal komme derhen, men det er jo ikke urealistisk, at en industri, som har en god toplinjevækst og en god det der cirkulær vækst, altså nogle gode driver ude hos sig, ikke, skal nå hen og tjene 10% på deres indtjening. Altså, ja. Det er jo ikke usædvanligt for en industriaktie, vel? Så set i den betragtning, så virker det jo plausibelt nok. Og så er der jo ingen tvivl om, at du ligesom kan sige, at priserne er jo bare blevet bedre. Vi har fået en konsolidering. Er der trusler derude? Er Kina på vej ind i det vestlige marked og sådan nogle ting, altså, som kan presse priserne ned? We don't know. Altså, der kan jo altid komme noget ind for højre af. Men alle, både GE og Siemens Energy, har sådan set også guidet det her. Mm. Altså, så det er ikke sådan et eller andet, hvor jeg siger, jeg har nu lige fået lidt for meget positiv suppe her til morgen, ikke? Altså, og tror på det her. Når GE og Siemens Energy, som er rimelig under pres, jeg ved godt, det er eksklusiv af alle andre, det er nogle andre gasturbiner og sådan nogle ting, der trækker ting. Men GE, da den kom, så begyndte jeg egentlig at tro rimelig meget på, at Vestas nok ville guide okay i år, og rejsen ville være derhenad. Altså, branchen har det bare bedre, og branchen er holdt op med at, du ved, priskonkurrere sig selv i stykker, ikke? Altså, så det er absolut realistisk. Så kommer måske det største problem, det er omkring det her kursniveau, så er vi ikke helt fejlagtigt priset det ind. Men altså, hvad ligger der så ud på den anden side af 2025, hvis du tror på den grønne omstilling, ikke? Og du endelig har fået vendt tingene rundt, ikke? Hvad ligger der? Ligger der 15 eller 20 års vækst, ikke? Altså, men vi skal ikke tro, at bare de når 10% i 2025, at så er aktien burde ligge 500-600 eller sådan et eller andet. Altså, det er sådan nogenlunde priset ind, hvis du kigger på de multipler, som en 10% EBIT-margin giver dig i 2025. Okay, så Michael Friis siger, at det begynder at se bedre ud sådan for branchen som helhed. Prøv lige, Lars, vil du lige forklare, hvad er det, der er vendt rundt? Hvorfor ser vi dem gå fra underskud til overskud? Jamen altså, branchen har jo været helt nede at vende, ikke? Og så fik man lige det her ordentligt gok oven i nøden med høj inflation, stålpriser og fragtpriser og alting, der bare er eksploderet. Altså, på en eller anden måde, så er det som om, at branchen har været igennem sådan den perfekte storm, lige kombineret med en rente, der også tonsede op. Og det er sådan set mit indtryk, at der har blevet skåret godt og grundigt til. Jeg synes, at Henrik har faktisk gjort et rigtig godt stykke arbejde ude i Vestas. De er sådan set trimmet og klar til at tage hul på den her vækstrejse. Jeg har i året, der gik, der har jeg sådan set ligget undervægtet i både Ørsted og Vestas. Men jeg synes, der var noget, der begyndte at røre på sig i slutningen af sidste år i forhold til Vestas. Så der tog vi lidt ind, og så er vi faktisk gået på overvægt her i løbet af januar måned. Lidt mod, ligesom det Michael siger, tør man ligge undervægtet i Ørsted. Altså, jeg turde simpelthen ikke lægge undervægtet i Vestas, fordi jeg ligesom kunne se nogle konturer af, at der er noget, der er på rette vej her. Og vi ved, hvor hurtigt det går i den her verden. Og der skal ikke særlig meget til. Og nu har de sådan set leveret et fint regnskab. Jeg tror, at analytikerne skal hjem og lige kigge deres regneark, og der vil komme lidt opjusterede targets. Jeg tror også, udlandet vil tage positivt imod det her. Selvom er meget er priset ind, men der ligger stadig altså en guldgruppe længere ude. Der er et stort behov for alternativ energi. Men om man kan eksekvere på det, det er jo sådan noget helt andet. Mm. Men hvor lang tid tænker du så, at den her overvægt, du har på Vestas Aktien, skal du blive ved med at holde, Lars? Jamen, jeg har da ikke nogen plan om at ændre den lige på nuværende tidspunkt. Altså, nu er det ikke nogen stor overvægt. Men bare det, at jeg er gået over neutral, synes jeg sådan set, er et signal i den retning. Vi meldte også ud til alle vores investorer eller kunder i Arta her, at vi havde købt Vestas i januar måned. Så det er jo glædeligt at se, at nogle af de tanker og idéer, vi har, det også bliver belønnet. Mm. Jeg synes, det er... Nu ved jeg ikke, hvor meget den stiger i skrivende stund her. Nej, den stiger 7%. Ja, men jeg synes, det er fuldt fortjent, og det er godt at se. Det er jo svært at forklare, den faldt 12% tilbage i, kan du ligesom sige. Altså, de grønne aktier har så haft det svært her i efteråret. De fik jo en raketfart op, ikke? Og blev ret hurtigt priset. Det er jo det der med... Vestas slog i 130, ikke, i efteråret, ikke, så kom den i 220 næsten, ikke, altså, og så prisede vi allerede de der 10% ind uden, før vi havde set dem, ikke, altså, men det er jo det her med, vi kan godt stå og snakke, vi kan godt stå og fokusere meget på 2025, det er jo også ufatteligt væsentligt, fordi rejsen derhen af, det er jo det der, du ved, din mellemsigtede, hvad der afgør din afkast, men hvis, og når jeg så står og siger her, det er priset, så lyder det nærmest som om, er der sådan noget at komme efter, altså, husk nu på, hvad der ligger på den anden side af 2025. Hvis du er i en industri, der begynder at tjene gode penge, og du begynder at vokse, ikke? Altså at forklare de her ting, ikke? Altså der er der en masse ting, der kommer ind for højre af, altså supply chain, ikke? Altså det her Red Sea, ikke? Altså du kan jo sige, hvad gik egentlig galt for Vestas? Jamen det der gik galt, det var jo verden, forsyningskædesituationen gik ned. Altså der er jo ikke noget der, altså det er jo en ufattelig supply chain, altså forsyningskæde for at drive en vindmølleproducent, ikke? Altså jeg tror slet ikke, vi kan forestille os det, ikke? Altså første gang ham franskmand kom ind og redde Vestas, så var det jo sådan set at få den bygget op med eksterne underleverandører i hele verden og få samlet det puslespil, hvis I kan huske franskmanden, der kom ind fra, tror det var en af bilfabrikkerne, ikke? Det var jo sådan set det der løftede Vestas ud af Ramaz Chamarazen første gang. Så det er jo en kæmpe... Så det er jo det, der gik galt for dem, ikke? Samtidig med priserne havde man jo så taget noget mindre for, ikke? Fordi at man troede jo sådan set, at man alt var velforvejet, og man var på vej ned af ens omkostningskurve, ikke? Og så blev man væltet af den her verden, ikke? Og nu er forsyningskæderne jo ved at normalisere sig, ikke? Vi har jo faldende vareinflation. Altså, du ved, tænk, komponenter bliver billigere lige nu, ikke? Altså, du ved, samtidig med, at man har fået hævet priserne, ikke? Nu må vi så se, om du ved, så priserne kommer lidt ned, eller du ved, hvordan deres margin skal være fremadrettet, men det er jo et udmærket sted at være, lige nu ser det ud til i energibranchen. Generelt set, ikke bare for Vestas, og Vestas er vel den dominerende spiller, og du ved, at sådan uden de helt store problemstillinger, ikke, så hvis resten af branchen har det godt, så bør Vestas jo også have det godt, og et sted, som investorerne sandsynligvis måske gerne vil ligge. Yes. Lige en lille afstikker, fordi vi får rigtig mange, der skriver ind på sms'en om Zealand Pharma, der dykker, er det 8-9% her til morgen, Michael Friis. Har vi noget bud på det overhovedet? Nej. Den startede med at dykke i går. Jeg har ikke set nogen nyheder, eller i lille synes jeg ikke skulle indikere noget. Jeg er også en aktie, der kører 30%. Jeg ved ikke, om du ved, at der er nogen, der begynder at tage profit, men sådan en reaktion her, den var jo op 2%. Og dykke så lige hen mod sluthandlen. Altså det kunne minde om sådan en eller anden handel der. Men jeg har ikke set nogen nyheder. Men det kan godt være, at der et eller andet sted bliver spekuleret i et eller andet. Og så vil den jo være sensitiv. Den er jo op 30% i januar, ikke? Altså, så er det en ultrasensitiv. Men jeg har ikke set noget, desværre. Er det en aktie, der ligger i din portefølje ude hos Arta? Nej, det er det ikke. Jeg kan ikke regne det hjem. Altså, jeg har ikke travlt. Og jeg er ikke den store tilhænger af aktier, der kan stige eller falde 6-10% på en dag uden noget nyt. Og derfor så er jeg heller ikke den store tilhænger af en aktie som Ambu, for eksempel. Fordi det... Jeg synes, det er lidt for meget røversoldater. Ren kobber i land. Ren kobber i land. Jamen lad os da så hoppe lidt videre i teksten og snakke om noget, der måske er sådan lidt mindre kobber i land. Eller i hvert fald Carlsberg, som jo også er ude med regnskab her til morgen, har et milliardunderskud efter et russisk exit på sådan cirka 40 milliarder kroner. Lars Hytting, jeg er med på, at Rusland var et stort marked for Carlsberg, men er det så stort, at man ligefrem skal nedskrive for 41 milliarder på grund af det? Jamen rent regnskabsteknisk i hvert fald, og nu er det da så i hvert fald ude af tallene definitivt. Altså de har jo været ude af det har været ude af mine tal siden den et eller andet 29. februar 2022, hvor alt det her det startede. Ja, Carlsberg, Michael nævner det. Et lidt kedeligt 24, vi kigger ind i, men så bliver alt godt på den anden side. Det, ja, det er jo... Markedet tager imod det, og det tror jeg skyldes den CEO, de har. Der er noget tillid til Jacob. Jeg er også meget, meget begejstret for Jacob, og ikke så begejstret for Carlsberg, så det er sådan lidt et... Altså for øl eller for aktien? Øl fejler ikke noget, men sådan selskabet. Jeg synes, at det er sådan set de markeder, de er til stede i. Altså, jeg havde det ikke godt med, at Rusland var et stort marked, og nu er det så Kina. Altså, jeg synes bare... Jeg prøvede mig bare ikke om det. Altså, det er som om, at Carlsberg specifikt udvælger de markeder, der er sådan rent geopolitisk. Altså, er nogle lidt usikre, højrisikable markeder... Det er nok uheldig timing, men det er jo sådan, det er. Mm. De var altså ude i går med en ny form, eller en opdateret strategiplan, ja, som de kalder Accelerating Sale 27, hvor de siger, de vil have fokus på deres drikke uden for ølsegmentet, og et særligt fokus på markederne i Kina, Vietnam og Indien. Altså, der tænker jeg bare, drikke uden for ølsegmentet, at de ved at blive sådan en ikke-ølkæmpe, eller hvad? Ja, det må vi da håbe, ikke? Altså, fordi, altså, der er jo bare sindssygt god vækst inde uden for, altså, du ved, altså, det er jo sådan noget, der svinger meget, ikke? Så var det vand, så var det juice, altså, du ved, altså, du har bare set igennem perioder, ikke? Så er der jo kommet sådan en kæmpemæssig, du ved, non-alkoholiske sådan, trends, og de har jo en kæmpe distributionskæde, så det giver jo sindssygt mening at bruge den her distributionskæde til ligesom at Coca-Cola, Nestle og alle dem der, som formår at gøre det her. Og det er jo faktisk vist sig at være ret høj marginer, de her drikkevarer udenfor, ikke? For de her kategorier, så det giver sindssygt god mening. Om det bliver svært at eksekvere på, jamen det må, jeg vil skyde på, at det er her, vi skal se nogle opkøb, ikke? Altså vi skal ud og købe nogle brands uden for de her ting, ikke? Og så skal Carlsberg med sin store distribution som marketingmaskine forbedre de her brands, ikke? Så de går vel sådan lidt Royal Unibrew-vejen nu, ikke? En lille bitte smule. Det er ikke, fordi, at aktie tilbagekøb i år og dividender og så videre, det er noget, der er i farevel, og han skal også bare accelerere sin vækst. Så jeg synes, det giver sindssygt mening. Altså, ølmarkedet har vi jo nu i 20 år bare stået og kigget på som investorer. Det er flat, du ved. Vi kan ikke bælge mere fadøl, vel? Altså, du ved, så prøver vi at gøre det lidt premiumagtigt, ikke? Og det er også lykkedes rimelig godt, ikke? Men du ved, den nedadrettede tendens til, at vi drikker mindre af de her ting, så det giver sindssygt mening at gå ud og lave en mere brandingvirksomhed, og han gør det stille og roligt. Han er ikke ud og ændre Carlsberg til en Danone eller et eller andet, vel? Så det synes jeg giver god mening. Indien giver jo sindssygt god mening. Altså, alle vil gerne være i Indien, ikke? Så derfor har han nok lidt problemer med at presse sig ind, ikke? Kina, jamen altså... Der er jo nogen, der mener, at det måske er en god idé, at han er nok den eneste, der måske gider at satse i Kina lige nu. Det kan jo faktisk være, at det kommer ham til gode, ikke? Og nu tager han nok ikke verdens største chance. Så den plan, synes jeg, i min optik giver god mening. I år har vi så lidt afdæmpet forventninger. Du ved, jeg har ikke dykket nærmere ned i det. Jeg vil skyde på, at omkostningerne stadigvæk ligger og presser en lille bitte smule på. Noget har været afdækket sidste år, nu kommer det den sidste del af det, men det er jo ikke langsigtet fremadrettet et problem, vel? Fordi det er jo det her med, at man har afdækket sidste år, så det ikke så voldsomt ud. Så begynder priserne at falde, så tænker man, nu skal man tjene gode penge i år, men så kommer der lige. Men fremadrettet, du ved, så virker det jo ikke, som der er et pres her på. Det er måske lidt større spørgsmålstegn ved Royal Unibrew, som jeg egentlig har begyndt at forelske mig lidt i det her prisniveau. Det kan godt være, at jeg faktisk godt lige vil se regnskabet først. Men se du for de her betragtninger, jeg synes, at planen giver rigtig god mening. I dag hører vi nok lidt mere, eller får lidt mere at høre om, hvordan han egentlig eksekverer på de her dele, men de områder, han vil satse på, det synes jeg faktisk, det giver sindssygt god mening at prøve at accelerere væksten en lille bitte smule opad i Carlsberg. Tænker du også, planen giver god mening, udover at du ikke var så begejstret for lige præcis Kina måske, Lars Hytting? Ja, jeg synes, at det lyder fornuftigt. Mm. Det gør det, og jeg tolker det også lidt som en forsigtig start. Altså, det er jo... Jeg tror, der er mere upside på 24, end der er downside, altså i forhold til den guidance, der nu lige bliver givet. Forsigtig start, og markedet accepterer det, så far so good, så har han jo sådan set slået meget godt afsted med det. Det er meget godt klart. Ja, det er, man har fået sin guidance ud, som måske er lidt konservativ, ikke? Eller konservativ, eller lidt lav i år, ikke? Hvis man har fået den ud af, af bøgerne, ikke, og kan begynde at snakke om fremtiden, så må man bare sige, UG slange, det vil det også være for dig som aktionær. Ikke? Det er jo det, du gik og frygtede, det var måske om det her omkostningspres, vilde presbryggerierne, som der både har været snakket om i Royal Unibrew og Carlsberg. Ikke? Hmm. Således altså dommen over Carlsberg, der også stiger her til morgen, 3% af den oppe, når jeg kigger ind på Euroinvestor.dk. Lad os lige hoppe til en anden en i hele perlerækken af regnskaber, nemlig Pandora, som jo er blevet sådan ret kendt for love. Nej, hold hvad de lover, efter Alexander Latchik, han er kommet til topchefen derude. Lars Hyding, gør de også det i dine øjne den her gang? Jeg synes, de leverer et ganske fint regnskab. Bundsolid, men altså aktien er jo også kørt rigtig, rigtig godt. Altså, det skal vi jo lige, det skal vi lige huske på, ikke? Mest stigende aktie sidste år. Men jeg synes stadig, Pandora gør det rigtig godt, uanset hvad tallene så lige præcis viser i dag, og de kommer ud en lille smule under det forventede, og at guidance er en lille bitte smule under markedsforventning. Men omvendt så har Pandora for vane at guide forsigtigt, og så hellere komme med en 6-8 opjusteringer i løbet af året. Så det tager jeg. Nej, det er jo en uskik, vi skal lidt væk fra. Ja, ja. Man må gerne melde det ud, man tror på. Nej, joke. Ja. Jeg synes heller ikke, den er forsigtig. Vel, det er 6-9%, de landede 8% sidste år. Indtjeningsmarginen mangler jeg stadig ikke helt at forstå, hvorfor de ikke kan få den lille bitte smule op. Det er forsigtigheden, Michael, ikke? Ja. Så hellere komme tilbage senere. Det har bare været sådan de sidste, altså under Logic her, at de har hellere lidt til den forsigtige side, end, og synes jeg bare, det er stærkt. Altså, at de i en verden, hvor forbrugerne er blevet mere velovervejet og holder på pengene, og jeg tager ud og rejser eller ud og spiser, men ellers så er det begrænset, hvad vi bruger penge på og ting og sager. Altså, at man formår at skyde så mange smykker over disken i den globale verden, jeg synes, det er imponerende. Det er godt gået. Strategien har virket. Phoenix, det... Ja. Apropos flueben, så flueben her også. Den klarer det også til UG-snak. Ja. Noget andet, der måske også varmer aktionærerne, det er, at de har lanceret et ret stort aktietilbagekøbsprogram. De vil købe aktier op for 4 milliarder kroner, svarende til op mod 10% af de aktier, der eksisterer i selskabet i dag. Mm. Hvad kommer det til at betyde for investorerne, Lars Hyding? Jamen, det er jo en anden form for udbytte, men det er jo aktietilbagekøb, det kan vi godt lide, for det er så... Så bliver vores, vores aktier mere værd. Der er færre om bud, og det er jo en anden måde at give aktionærerne nogle penge på, og maksimere deres værdi. Og så viser det, så er der jo også bare en køber i markedet. Altså, det er jo nogle aktier, de skal ud og købe. Altså, det er jo noget, som nogen skal sørge for at få ind i huset, det her. Ikke? Så der vil være... Nu nævnte jeg før, at den her dyne, der hang over Ørsted med en potentiel kapitaludvidelse. Altså, så er der omvendt et par hænder under Pandora her, som skal samle nogle aktier op for 4 milliarder kroner. Det er jo ikke småting. Så forventer du godt, at kursen altså alene kan stige i Pandora, fordi at selskabet selv skal ud og hente deres egen aktier tilbage? Det er i hvert fald ikke negativt, at der er en køber for 4 milliarder kroner. Men der bliver jo omsat for meget mere. Altså, det er jo ikke sådan, at det redder det hele, men det er bare... Det er et godt signal, og det viser en tro på den rejse, man er i gang med. Mm. Michael Friis, at smække et aktietilbagekøbsprogram på 4 milliarder sådan, på disken for et selskab som Pandora, er det usædvanligt, eller hvad tænker du om det? Nej, det er endnu ikke en, jeg har fulgt så tæt. Det gør de køber jo aktier tilbage, mener også. Altså, du ved, der var lige coronakrisen, hvor de måtte ud og sælge nogle af deres egne aktier, ikke? Men altså ligger de jo og giver det her tilbage. Og det er jo bare med til at understrege, altså, udover det der, så er det jo en påmindelse om os, om at den er ret kassegenererende, altså cashflow-genererende, ikke? Den har jo ikke massive, kæmpe store investeringer, du ved, ligesom Vestas, der skal bygge en ny fabrik, hvis de vokser 10%. Det har de bygget, og så videre, ikke? Altså, det er jo en dejlig forretningsmodel, ikke? Og ligge med at være så kassegenererende, og det understreger de her aktietilbagekøbers jo bare. Det er jo cirka 4% eller 4-5% af deres nuværende markedsværdi, ikke? Så det er jo en fortælling om, at det er cashflow, de genererer på deres forretning, som jo giver mig en forretning på 4-5%, ikke? Med den nuværende forretningsomfang, ikke? Altså, det er bare med til at understrege det, så det er jo, det er jo en af de her ting, men nej, det er absolut ikke usædvanligt. Jeg tror ikke, det er det, den stiger som sådan på i dag. Vi kan altid diskutere størrelsen af de her ting. Men det er jo bare et godt signal. Man er komfortabel med sin forretning, når man køber aktier tilbage. Ikke? Man går ikke og frygter for, om ens guidance nu ikke kan holde, eller om det cashflow nu også bliver, som det er. Fordi nu har man jo på en eller anden måde bundet sig op. Det er jo ikke dividender, som er... Der falder hammeren. Aktiebagkøb, den kunne man altid sløjfe, ikke? Jeg ved godt, at det er dyrt, og det gør ondt, og det gør ondt helt ind i sjælen på aktionærer og på ledelse at gøre det, men det kan man. Men misforstår mig, det fortæller jo, at det går relativt godt, ikke? Og det er jo det her med Pandora, ikke? Har egentlig en rigtig kassegenererende virksomhed i forhold til deres indtjening. Det er normalt noget, vi gerne vil betale op for. Har egentlig en rimelig vækst, har en rigtig god indtjening, og så er det jo en PE 11-12 aktie. De ting hænger normalt ikke sammen i aktiemarkedet, og det vender jo bare tilbage til, at vi er i detail. Mm. Altså, du ved, det er svært at komme derop over og betale meget mere, ikke? Fordi hvornår er forbrugeren ikke med dig mere? Altså, både generelt set, eller hvornår har du ramt forkert for forbrugeren, ikke? Det er jo sket 2 eller 3 gange i Pandoras historie, ikke? Og derfor er det svært for de aktier at komme meget, meget op over. Men altså, kunne man lægge en lang streg ind, ligesom de selv har sagt over det, de udmelder her, jamen, så er det jo en aktie, der skal være meget, meget, meget dyrere. Og jeg tror sådan set, at alle aktionærer, og det er jo det her, at når man er i en detailaktie, så skal man bare lære en ting. Altså, du ved, så længe det, der hedder like-for-like-vækst accelererer, så står alle investorer og kigger ind på den her aktie, og så siger de, jeg kan sidde og se alle tallene, det er jo det eneste, jeg forstår, for jeg kan jo ikke være ude i forretningen, der ved, om forbrugerne kan lide deres produkter. Men når like-for-like-væksten accelererer, så ser jeg ingen problemer i den her aktie. Ikke? Det er acceleration, det er man må lige se det, ikke? Men der er det normalt, du ved, så er det en gammel westernfilm, ikke? Så skyder man, og så spørger man senere, ikke? Ja. Altså, så, men vi har bare lige nu, at der accelererer Pandoras like-for-like-vækst. Et tegn på, at forbrugeren er glad for det, som Pandora giver ud. Mere kan du ikke ønske dig i de her aktier, så du ved, ja, det er, du betaler ikke ret meget for de her ting, men man skal også passe på med, at investorer er bare lidt nervøs for at betale rigtig meget for i sådan en sektor her, fordi det er så svært lige pludselig, så vender forbrugerstemningen eller vender mod dig, ikke? Så man er mere volatil, ikke? Men om det bliver tilfælde, der er ikke noget, der tyder på det i Pandora lige nu. Lars Hytting, hvad tænker du er den største risiko ved Pandora-aktien? Jamen, det er jo, at forbrugerne de begynder at bruge deres penge på noget andet. Altså, det er jo meget simpelt. Det er jo forbrugeren, der er kunden. Og så længe man har fat i dem, jamen så er alt jo godt. Og det er der noget, der tyder på. I hvert fald fortsætter. Men derfor er der også en øvre grænse for, hvor at den her aktie kommer til at handle hen. Altså, sådan er det bare. Fordi vi har det her overhængende risikoelement. Så, ja. Så når den er steget 77% på et år, tænker du så, at der skal man måske være lidt varsom, eller kunne du godt finde på at smide mere? Nej, det tænker jeg ikke. Jeg tænker bare, at den stiger nok ikke 77% igen. Men måske den bare mere falder sådan i en beta 1, altså stiger synkron med markedet eller lignende, hvis de fortsætter. Hmm. Og således er vi altså kommet godt rundt omkring de C25-selskaber. Vi skal huske på, når man snakker om 67% vækst, altså du ved, så er indtjeningen jo også eksploderet. Altså du ved, så den er gået fra at handle sådan en PE 6, det er virkelig billigt, ikke? Men der er også stor usikkerhed omkring forbrugeren, til en PE 11-12. Det er der omkring, hvor den topper ud. Så hvis du skulle ligge og forvente noget nu, så skulle du nok ligge og forvente deres indtjeningsvækst, og den ser jo egentlig okay ud for næste år. Ellers så skal de modbevise alt, du ved, at de er en strukturel vækstdriver igennem, du ved. Vi kan bare lægge 6-9% ind over de næste 10 år, ligesom vi kan i Novo, plus lidt mere, ikke? Og dermed, vi kan prise deres PE til 35, ikke? Altså, så er der jo... Men det har vi bare meget svært ved i den her branche. Vi er kommet godt vidt omkring nogle af de regnskaber, der er landet her til morgen, og Lars Hytting, du skal videre ud og gribe dagen, så tusind tak, fordi du var med os. Du er aktiechef i Arta Kapitalforvaltning. Michael Friis, vi skal lige kigge lidt videre på et andet regnskab, der er dukket op. Det er Lundbeck, hvor topchefen er glad for en, eller i hvert fald rosende vendinger, omtaler deres rekordomsætning. Hvad er umiddelbart sådan lige dommen over det? Jamen altså, dommen er vel egentlig, at det er okay. Altså du ved, så er analytikernes forventninger lå en lille bitte smule over det i kvartalet. Guidance næste år. Jamen igen, så bliver den målt lidt op imod analytikernes forventninger, og så er den måske bare okay, ikke? Men vi skal også forstå, at han guider faktisk 2-cifret vækst i både sin omsætning og sin indtjening, ikke? Markedet nægter at priste den her aktie, om det er stadigvæk af den her gamle historie med A- og B-aktier og de her ting, ikke? Eller usikkerheden omkring det. det vi, jeg tror, alle sammen prøvede at spejde efter det her regnskab, det var, om der var lidt mere i hans kommentar omkring, hvad vil han egentlig med fremtiden, ikke? Og han er mere hægtet. Her til morgen, der har han kun hægtet det op på de gode data, de fik her i januar på en af deres produkter, ikke? Så han er ikke sådan begyndt at sætte en ny retning for, hvad Lundbeck skal. Og det er jo også det, som investorerne frygter, ikke? Skal de ud og lave nogle opkøb og så videre? Fordi det er jo det her med, at Lundbeck lige nu, jamen det ser godt ud vækstmæssigt, men det er jo fordi, at man kommer ud af sammenligningsår, hvor man har tabt rigtig meget på generisk, så får man nogle år, hvor den generiske konkurrence er lidt mindre, så ser det nemmere ud for en at løfte sin vækst, og så kommer den generiske konkurrence igen lidt senere derude, ikke? Men altså, sådan overordnet set, jamen okay regnskab, altså du ved, og aktierne ligger bare her omkring de her 30, altså du ved, og det kan bare ikke komme derover. Man kan godt prøve at puste lidt op af, er den prissat til, at man skal vækst tocifrede vækstrater? Nej, det er den ikke, men der ligger bare nogle hen over den aktie, som vi ikke har fået fjernet med ny topchef, som er ligesom har meldt ud, hvad han skal. Jeg synes måske, det var lille positivt, at han indikerede, at han så godt i den her pipeline, for det indikerer jo måske, at han skal lidt mindre ud og prøve lotto-billetten, som vi nogle gange kalder det, og prøve at finde nogle produkter ude, ikke? Men vi har også den her gordiske knude med den her ejerstruktur, hvor det virker som om, at de store investorer har rigtig svært ved at gå ind i aktien igen. Så jeg tror næsten, at man er ved at være træt af det, ikke? Fordi vi står her og snakker Lundbeck-regnskaber og tallene, og hvordan er de kommet ind, og det hjælper. Det er egentlig, der er bare nogle andre ting, der står og driver aktiekursen, ikke? Og det er de der to store historier, ikke? Så det bliver lidt spændende at se, om vi i løbet af dagen kan få lidt mere flavor på, hvad den her nye topchef, om han faktisk tror på sin egen pipeline, det han skal ud og købe mindre, fordi så er aktien altså rigtig, rigtig, rigtig billig i forhold til deres vækstperspektiver, hvis man ikke skal ud og du vil bruge en masse kapital og bruge også investorers kapital, som vi indtjener til at prøve at tage nogle chancer ud i fremtiden. Og så den her gordiske knude med den her ejerstruktur, som du ved, med Lundbeck-fonden, jamen, den kan jo bare ikke løses. Det er sådan, det er, ikke? Men nogle gange, hvis man begynder at have lidt mere tillid til en aktie, jamen, så kan man jo måske også ligesom sige, at så kan det måske modvirke den der del der. Så nu står jeg igen og snakker om de her to ting, og ikke omkring regnskabet. Det gjorde jeg også sidste gang regnskabet kom, men faktum er bare, at det er det, der driver den lidt. Men sådan overordnet set, hvis du kigger på deres resultater, næste år, indeværende år, næste års guidance osv., så burde Lundbeck nok ikke handle hernede, men jeg kan sagtens forklare, hvorfor den gør det. Mm. Modsat nogen, der i hvert fald ikke synes, at aktien ser billig ud og mener, at den skal handle der, hvor den handler, det er Morgan Stanley, fordi de har været ude i en analyse og sagt, at ca. 50% af Lundbecks salg, det er udsat for patentudløb ved udgangen af årtiet, og der er stadigvæk en rigtig høj risiko i deres pipeline. Altså, hvor store problemer volder det egentlig Lundbeck det her med, at man har ikke lige nogle nye produkter, der kommer? Man har måske noget liggende i pipeline, men det kan jo også kikse. Altså, man har jo ikke den der bredde i sin pipeline, vel? Altså, det er jo det, der har været Lundbecks problem, ikke? Man har to gange fået et rigtig, rigtig stærkt produkt til markedet, men alt det er sådan en mellemting, ikke? Altså, det er jo det der med, at man har ikke sindssygt meget bredde i sin pipeline. Altså, det er jo ikke alt, der går godt inden for farmer. Det er kun, hvis man hedder Novo, det gør det åbenbart. Men det er så også, fordi de har en kæmpemæssig pipeline, ikke? Du ved, og tage af. Der er en kandidat, der ikke lige viser det der, så tager vi den næste kandidat og rykker den videre, ikke? Og det er jo det der med for de her mindre og mellemstore farmaselskaber. Der er det jo meget afgørende, du ved. Så det var det, jeg siger. Indeværende års resultater, de multipler, de handler på, det cashflow, de henter ind. Lundbeck skal være meget mere værd. Men vi kigger ud i fremtiden. Der kommer jo de her patentudløb. Hvordan lukker han det hul her? Kan han lukke det med sin egen pipeline, så tager Morgan Stanley meget fejl. Kan han ikke lukke det med sin egen pipeline, så har Morgan Stanley ret, ikke? Altså, du ved. Og så er der en generel tendens til, at investorerne skyr lidt den her aktie på grund af den her ejerstruktur, og hvorfor skulle jeg så lægge mig i front som analytiker og ligge og kæmpe mod det? Så jeg er fuldstændig enig om, at Lundbeck kan vi sidde og tegne sig nogle kurver. Nu har de lige været igennem det. Nu begynder de at vokse godt igen, fordi nu er de igennem noget af det patentudløb, har fået lidt nye produkter på markedet. Men du ved, om 2-3 år, så ligger det derude igen og begynder at trække rigtig meget ned. Og det er sådan lidt den store, de skal have erstattet derude, ikke? Fordi det er jo deres Brentilex og de her ting, der ligger derude. Så vi har jo en topchef, der skal have løst de her ting. Det er, om han kan eller tror eller kan lykkes med at få gjort det i sin egen pipeline, eller om han skal ud og opkøbe det. Det er det, der er afgørende for, om afkastet for dig som aktionær. Og derfor lille positiv, at han ser ud til at fokusere lidt på sin interne pipeline her fra morgenstunden af. Men altså, det er så lidt, at du ved, at jeg står og siger, jamen, hvad skal den her aktie handle til? Jamen, Morgan Stanleys bud er sikkert meget godt. Altså, du ved, det er et vægtet sandsynlighed af de der to udfald. Egen pipeline, meget højere. skal de ud og købe op, sandsynligvis, så er kapitalallokeringen meget risikabel, og så skal man ikke handle det meget højere. Mm. Og topchef Charles van Zyl har altså også tidligere i på året været ude og sige, at de skal nok lave sådan et milliardopkøb om året. Ja. Men Michael Friis, lad os lige hoppe ned i spørgekassen, for vi har altså fået et par spørgsmål ind på sms 42 42 03 21. Vi har blandt andet fået en sms fra Peter. Han spørger, hvad er forventningerne til Gen Store Nords regnskab, ja, som kommer i morgen? Og det er altså høreapparats. Jamen altså, de er jo blevet sænket efter Demands udmeldinger om gaming stadigvæk var svært. Det kan man jo se på aktiekursen. Det forstår jeg ikke helt, fordi Demands har haft egne problemer i den division her. Vi har haft nogle andre, der har meldt om okay om gaming-segmentet. Så du ved, jeg havde lidt problemer med den i 185. Der blev jeg også spurgt om, så nu er den egentlig færdig value, ikke? Der skal stadigvæk leveres meget i indeværende år. Altså nu, jeg sidder egentlig og forventer, at hørebarsdelen har rimelig god momentum. Audio skal nok accelerere igennem året, vil forventningerne være. Så jeg ved ikke helt, hvor meget vi får ser det, hvor meget de vil guide. Så det er meget, meget svært at specifikt komme ind på de her ting. Jeg vil bare sige, at markedet ser ud til at blive nervøs for det her regnskab. Det er aldrig, hvis man ejer den her aktie, så er det mindst et godt sted at være. Fordi at jeg tror, at vi er blevet for overnervøse efter Demands udmeldinger på deres gaming-division. Ikke? Det er egne interne problemer. Ikke? Det har jo trukket aktien godt ned her, Demand op, fordi de jo sælger deres problembarn fra. Og så ved jeg ikke, om der er opstået lidt spekulation i, om Kian så skal overtage Communications, altså Demands headset-del. Det kan jeg ikke lige se for mig, men det er der nok ikke mange, der egentlig som sådan ønsker. Og det tror jeg heller ikke, vi får noget at høre om i morgen. Så jeg tror, vi får et rimeligt regnskab for GN, og heldigvis så er forventningerne til det her regnskab kommet rimeligt ned. Så det er ikke, jeg vil ikke sige, det er ikke verdens værste sted at være. Så du ved, jeg bekymrer mig ikke så meget over, at jeg lægger med den i millionærklubben ind over det her regnskab i morgen. Men det bliver ikke et regnskab, der fortæller os, at nu er alt godt. Men det behøver det heller ikke nødvendigvis. Men hvorfor fortæller det os ikke, at alt er godt? Jamen, jeg tror, de stadigvæk er rimelig forsigtige på guidance. De har jo en audio-division, altså en headset-division, som er cyklisk og forbrugerdreven. Hvis Pandora godt må vælge konservativt ud, ikke? Altså, hvad regner du så med GN kommer til at gøre ind i starten af året? Ikke? Gaming ser ud til at være en rundt, men vi har måske kun lige set en bundvending. Jeg tror ikke rigtigt, der er nogen, der ved det. Hvad er virksomhedernes investeringer i hybride arbejdspladser? Altså, de budgetter har jo været skåret rigtig kraftigt til, fordi vi troede jo, at verden skulle gå under i år i alle virksomheder, og derfor skar vi vores investeringsbudgetter til. Men når kommer de igen? Arbejdsmarkedet er relativt stærkt, og alligevel er headset ikke kommet op. Det, i gamle dage, der var det, der kan du tegne mellem, hvor mange nye, der bliver ansat, så skal du have et headset. Du overtager ikke din gamle kollegas headset. Arbejdsmarkedet er stadig rimelig stærk i hele verden. Ikke? Altså, så der er nogle forskellige ting, men GN er jo mere cyklisk, og hvor aggressivt tør selskabet så egentlig guide i morgen. Det jeg er spændt på, ikke? Altså, du ved, men tingene er vendt, de har nogle omkostningsprogrammer i gang med at sammenlægge de her virksomheder. Det kommer jo til at spille ind på indtjening. Markedet ser ud til at ligge sådan nogenlunde, hvad mine forventninger også vil være til næste års indtjeningvækst. Så nu bliver det spændende, om selskabet også selv vil guide det. Men altså, det bliver ikke sådan et swing out of the park regnskab. Der har vi fået advarsler for Logitech, der har vi også fået advarsler for Demand, så det er jo mere om vi er begyndt, altså om bunden er set, og vi allerede er begyndt at accelerere en lille smule, og accelerationen fortsætter i 2024, det bliver jeg rigtig spændt på at høre i morgen. Det gode er, nu har markedet i hvert fald blevet lidt mere nervøs ind i det her regnskab, end de var ved årsskiftet. Mm. Og Michael, et regnskab, der formentlig lander i eftermiddag, det er Rockwool, og nu har vi sådan et lille minut tid tilbage, men har du nogen sådan særlige forhåbninger til det? Hvordan kommer det til at lande? Jamen altså, jeg mener allerede, at vi har fået nogle udmeldinger. Nu var det jo en, der var jeg ikke forberedt på, for vi havde 6. Du ved, vi skulle igennem her for morgenstunden. Jeg har været streng, hva'? Nej, det er fair nok. Jamen, jeg synes egentlig, det er meget, meget få indikationer af, at vi ser, at byggeriet er begyndt at vende, men jeg begynder at høre fra nogle af selskaberne i byggebranchen, det er det faktisk begyndt at gøre. Så en lille forhåbning der. Rockwool melder normalt relativt konservativt ud. Omkostningspresset er kommet ned. Jeg tror egentlig, at det bliver et relativt plain vanilla, altså et rimeligt regnskab for dem, hvor guidance nogenlunde lander, som det skal være. Det vil sådan være mine forventninger. Der er ikke sådan en eller anden, hvor jeg lige kan pege på, det bliver godt, eller det bliver skidt i Rockwool. Men selvfølgelig er fokus som alle andre på guidance, hvad der ligger bag ved den guidance, forståelsen af, at de konservative, er de ikke konservative i forhold til markedsforventninger. Det bliver det, der bliver ret afgørende. Ja, du ved, det jeg lige har set, der er ikke et eller andet, som sådan lige skar mig i øjnene og sagde, det bliver ikke sådan. Yes. Så ledes altså lidt opvarmet til Rockwool-regnskabet, der formentlig lander senere i dag. Michael Friis, tusind tak, fordi du var med mig her til morgen, og tak til Alex Brøndbjerg, der fik det hele til at køre ud i teknikken.